Por ti me alejaría de los bares, me haría el majo con tus padres, iría nadando hasta Dublín. Por ti me bajaría de las ramas, no haría caso de esas damas que andan rondando por ahí. Pero todo esto te sabe a poco, yo a medio paso de acabar loco, entre tus dudas y mi trajín. Haría todo lo que tú quieras, porque me enredes entre tus piernas, me arruinaría solo por ti. Ordenaría mis ideas, renunciaría a alguna de ellas, aprendería a sonreír. Por ti vería la tele basura, me olvidaría de la luna, me olvidaría hasta de mí. Pero todo esto te sabe a poco, yo a medio paso de acabar loco, entre tus dudas y mi trajín. Haría todo lo que tú quieras, porque me enredes entre tus piernas, me arruinaría solo. La música de Rulo i la contrabanda des de l'àlbum Una noche en el castillo, en directe des del castillo de Arueso. Es porten aquest tema anomenat Por ti. Això és Musicòpolis, la capital de la música, on presentem els nous singles que apareixen al mercat discogràfic, com aquest que ve ara mateix, el Wild Out Anthem, en Jay Collin, en la companyia de Wally López. Make a spot blow. Here we go again. About to do it like we never did it. Put your hands up now. out of sight, inside the room. All you see is glow and gloom. Start the ride, flip the wheel, burn the road, speeding it up for real. Dame's looking, cat stools about to go down, flat boom. Watch me now, I might just blow. Chew with the bits, feed your soul. Who's that wildin'? Like, ooh, that's it. It's them girls getting rowdy. Maybe lose my grip. Wild out, there you go. Off your feet, hands high, jumping inside the beat. Eyes closed, feel the waves, the audio, I'll give you a part of me. Wild out, wild out, wild out. Bárbaro de Río, Keiko Forever y Alexander, ahí nada más, Nando Bro, la mafia musical, ponle. Bye. Zona, també amb novetat discogràfica, homenatge al Benny, des de Chef Fasbeza. De sonora, precisament de bandes sonores, es tracta de la següent novetat discogràfica. No per ser novetat vol dir que no sigui una cançó antiga, de fet, ho és i bastant. Blue Sweat and Hooked on Feeling. Aquesta cançó pertany a la banda sonora, i per això és novetat, de Guardianes de la Galàxia. Xaca, uca, uca, uca, xaca, uca, uca, uca, xaca, uca, uca, uca, xaca, uca, uca, uca, I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's all right. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affecting if I can for sure. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. You're in love with me. I said I'm hooked on a feeling. El Hooked on a Feeling, una cançó que pot tenir més de 40 anys al nostre voltant i que ha conegut diverses versions, però aquesta era l'autèntica, amb lo suet i que ens aportava, a més des d'aquesta banda sonora que us dèiem com a novetat en discogràfica aquest estiu de 2014, finalitzant ja l'estiu de 2014. Entre línies, el disc de la Clara Andrés ens porta la cançó anomenada Una manera d'estar. Qualsevol moment en què som una manera d'estar només, igual que un dia qualsevol. Si està en el qualsevol d'un mes que anem, venim i passa el temps. coses que hem de fer. De tu també ens acostumem, de tu també ens acostumem. Com el matí o la cafè. I a l'entremig d'algun carrer té la mateixa forma en què la gent va i ve. Pel mig d'un dia qualsevol que està en el qualsevol d'un mes com una manera d'estar. Som una manera d'estar, només. Com una manera d'estar, només. Som una manera d'estar, només. Clara Andrés. Ara és el tema Hueco. Ens porten Sube la copa. Sube la copa. Sube la copa. Sube la copa, sube la copa. Sube la copa. cançó de l'àlbum de Hunting Party en Linkin Park, i aquest Final Masquerade és el tema que també us presentem mitjançant Musicòpolis, la capital de la música, la teva roda fórmula de música d'actualitat amb Rafael Corbí. Són aquests els senzills de gent com Gente de Zona, Blue Sweat Clan, Andrés Hueco, Linkin Park, o també des del Montaner Agradecido amb l'actualitat i la música de Ricardo Montaner, que ens presenta amb el nostre espai la cançó que porta el nom de Llanto Agradecido. Amb ell arribem al final d'aquest segment del nostre espai. Por el amor que me das, por desvelarte por mí, por venirme a consolar cuando ya no puedo más, por defenderme también, por darme a mí la razón, por haber dicho perdón, y el de la culpa soy yo, por ser mi aliada en la vida. Llanto agradecido, llanto agradecido, amor. Llanto amanecido apenas va saliendo el sol, llanto inmenso de amor, llanto santo de amor, llanto agradecido amor, llanto amanecido. Apenas va saliendo el sol. Apenas va saliendo el sol.